Jack London. Krala Bir Burun. Seslendiren Akın Altan. Kore'nin sabahın erken saatleri gibi sakin olduğu ve eski adı Choson'a layık bir barış ve huzurun hüküm sürdüğü günlerde bu ülkede Yi Chin Ho adında bir politikacı yaşıyordu. Choson, Japonca Kore demek. Bu adam hünerli bir adamdı ve kim bilir belki de diyelim dünyadaki bütün politikacılardan kalır yanı yoktu. Ancak öteki ülkelerdeki kardeşlerinin tersine Yi Chin Ho hapisteydi. Devletin parasını söylemeden cebine indirdiğinden değil, devlet parasının gereğinden fazlasını söylemeden cebine indirdiği için hapisteydi. Her şeyin, para aşırmanın bile fazlası haramdı. Ve Yi Chin Ho'nun aşırdığı paranın fazlası onu son derece güç bir duruma sokmuştu. Hükümete 10 bin altın borçluydu ve idam hükmüyle hapishanede bulunuyordu. İçinde bulunduğu durumun tek bir iyi yanı vardı, düşünmeye vakti çoktu. Ve de iyice ne düşündü Yi Chin Ho, sonra gardiyanı çağırdı. ''Ey değerli adam, karşıda duran dünyanın en çaresiz kişisidir.'' diye söze başladı. ''Bununla birlikte, bu gece kısacık bir saat dışarı çıkmama izin verirsen, işler yoluna girebilir. Benim işlerim yoluna girdiği gibi senin de işlerin yoluna girecektir. Çünkü yıldan yıla yükselteceğim seni ve sonunda çoğu sendeki tüm hapishanelerin müdürü olacaksın.'' ''Bu da nesi?'' diye sordu gardiyan. ''Bu ne ahmaklık? Kısacık bir saat. Kafasının uçmasını bekleyen sen, benden bir saat izin istiyorsun. Ve ben, yaşını başına almış ve de çok saygıdeğer bir anası, bir karısı ve küçük yaşlarda birkaç çocuğu olan ben, seni bir saatliğine salıvereceğim. Yıkıl karşımdan, ey hain suçlu! Kutsal kentten tut. Sekiz sahile kadar saklanabileceğim bir yer bile yok benim.'' diye cevap verdi Yi Chin Ho. ''Ben akıllı bir adamım. Ama bu hapishanede durup otururken aklım ne işe yarar ki? Özgür olsam bu parayı arar bulur, hükümete olan borcumu öderdim. Beni tüm güçlüklerden kurtaracak bir burun biliyorum.'' ''Bir burun?'' diye haykırdı gardiyan. ''Bir burun? Evet.'' dedi Yi Chin Ho, övmek gibi olmasın ama eşsiz bir burun, görünmedik bir burun. Gardiyan çaresizlik içinde ellerini havaya kaldırdı. ''Ah sen ne şakacı adamsın, aman ne gülünç,'' dedi ve gülmeye başladı. ''Şu senin akıllı kafanın baltanın altına gireceğini düşünmek ne acı.'' Böyle söyledi ve döndü gitti. Ama sonunda yumuşak başlı, yufka yürekli bir adam olduğundan karanlık iyice çöküp de gece olunca Yi Chin Ho'nun dışarı çıkmasına izin verdi. Dosdoğru valiye gitti Yi Chin Ho ve hiçbir engelle karşılaşmadan onu uykusundan uyandırdı. ''Bu Yin Chi Ho değilse bana da vali demesinler.'' diye bağırdı vali. ''Hapishanede kafana inecek baltayı bekleyecek yerde burada ne arıyorsun? Saygıdeğer valinin beni dinlemesini diliyorum.'' dedi Yi Chin Ho. Yatağının yanında diz çökmüş eteklerini çekiştiriyor, bir yandan da valinin piposunu yakıyordu. ''Ölü bir adamın değeri yoktur. Doğru. Ha bir ölü ha ben. Ne valiye, saygıdeğer şahsınıza, ne de kendime yararım yok benim. Ama eğer söz gelimi, sayın valileri bana özgürlüğümü verir de...'' ''İmkansız!'' diye haykırdı vali. ''Hem sen ölüme mahkumsun. Sayın valileri çok iyi bilir ki 10 bin altını ödersem hükümet beni affedecek.'' diye devam etti Yi Chin Ho. ''Evet, dediğim gibi sayın valileri anlayışlı bir kişi olarak yalnız birkaç gün için bana özgürlüğümü verirse hükümete paramı ödeyecek ve siz sayın valilerine hizmet edecek durumda olacağım. Siz sayın valilerine çok büyük hizmetlerde bulunacağım. Bu parayı sağlamak üzere bir tasarı hazırladın mı?'' diye sordu vali. ''Hazırladım, evet,'' dedi Yi Chin Ho. ''Öyleyse yarın akşam getir bana tasarını. Şimdi uyuyacağım,'' dedi vali. Horultusuna bıraktığı yerden devam etti. Ertesi gece gardiyandan gene izin almayı başaran Yi Chin Ho, valinin yatağının başında hazırdı. ''Sen misin Yi Chin Ho?'' diye sordu vali. ''Ve de tasarını getirdin.'' ''Benim sayın valileri,'' diye cevap verdi Yi Chin Ho, ve tasarımı da getirdim. Konuş, diye buyurdu vali. Tasarı burada, diye tekrarladı Yi Chin Ho. Burada elimde. Vali dikilip oturdu, gözlerini açtı. Yi Chin Ho elindeki kağıdı uzattı. Vali kağıdı ışığa tuttu. Bir burundan başka şey yok bu kağıtta, dedi. Az biraz oradan çimdiklenmiş, az biraz buradan sayın valileri, dedi Yi Chin Ho. Evet, oradan buradan çimdiklenmiş, dediğin gibi, dedi vali. Bununla birlikte tombul bir burun. Her şeyi tas tamam, diye devam etti Yi Chin Ho. Sayın valileri 40 yıl arasa ve de 40 bin yer dolaşsa bulamaz böyle bir burun. Görülmedik bir burun, diye onayladı vali. Bir de ben var üzerinde, dedi Yi Chin Ho. Hiç görülmedik bir burun, dedi vali. Hiç böylesini görmedim. Ama peki ne yapacaksın bu burunları Yi Chin Ho? Bu burunu arayacak ve böylece hükümete olan borcumu ödeyeceğim, dedi Yi Chin Ho. Size hizmet edebilmek için arayacağım onu ve kendi değersiz kafamı kurtarmak için arayacağım. Bir de sayın valilerinden bu burun resminin üzerine bir mühür basmalarını dileyeceğim. Vali güldü ve devletin mührünü yapıştırdı kağıda. Yi Chin Ho çıktı gitti. Tam bir ay ve bir gün boyunca kralın ülkesinin yollarını tepti. Doğu Denizi kıyılarına vardı ve orada bir gece zengin bir kentin en büyük evinin kapısına dikildi ve kapısını yumruklamaya başladı. Ürkek uşaklara, ''Evin efendisinden başka hiç kimseyle konuşmam.'' diye kükredi Yi Chin Ho. ''Kralın buyruğuyla geldim buraya.'' Hemen içeri alındı bu söz üzerine. Evin efendisi uykusundan uyandırılmış, gözlerini kıpıştıra kıpıştıra gece konuğunun huzuruna getirilmişti. ''Sen bu kentin başı Pak Chung Chang'sın.'' dedi Yi Chin Ho adamı suçlar bir sesle. ''Kralın işi üzerine geldim.'' Pak Chung ürperdi. Kralın eşinin her vakit korkunç bir iş olduğunu bilirdi. Dizlerini bitiştirdi, düştü düşecekti. ''Saat hayli geç.'' diye kekeledi. ''Acaba...'' ''Kralın işi asla beklemez.'' diye kükredi Yi Chin Ho. ''Yanıma gel, hem çabuk gel. Seninle görüşeceğim bir mesele var.'' Bir an durdu, sonra daha da ürkütücü bir sesle ''Kralın meselesi bu.'' diye ekledi. Öyle kükremişti ki, Pak Chung Chang'ın gümüş piposu gevşeyen parmakları arasından kaydı, yerde zıpladı. Adam yanına yaklaştığında, ''Kralın çok büyük bir derdi var, korkunç bir dert. Öyle bir hastalık ki bu, özel hekimi bu hastalığı iyileştiremediği için kafasını vermek zorunda kaldı. 8 eyaletin 8'inden de doktorlar geldi, baktı krala. Doktorlar toplandı, konuştu, görüştü. Sonunda kralın hastalığını geçirmek için bir buruna ihtiyacı olduğuna karar verdiler. Öteki burunlardan farklı, kendine özgü bir burun bu burun. Bunun üzerine Sayın Başbakan bizzat beni çağırttı. Elime bir kağıt verdi. Bu kağıdın üzerinde 8 eyaletin doktorlarının çizdiği o özel burun ve devletin mühürü vardı. Git dedi Sayın Başbakan, bu burunu ara bul. Kralın hastalığı kötü. Bu burnu hangi adamın yüzünde görürsen hemen kes kopar ve bir an bile durmadan buraya getir. Çünkü kralın iyileşmesi gerek. Git ve aradığını bulmadan sakın gelme. Ve böylece yola çıktım, dedi Yi Chin Ho. Krallığı bir ucundan bir ucuna taradım. 8 eyaleti açtım, 8 eyaleti aradım taradım. 8 sahilin denizinde seyrettim. Ve işte şimdi buradayım. Önemli bir iş yapıyormuş gibi ağır hareketlerle kuşağına soktu elini. Bir yığın açıp kapamalardan, hışırtılardan sonra kağıdı kuşaktan çıkardı ve açtı. Pak Chung Chang'ın yüzüne tuttu. Kağıdın üzerinde burun resmi vardı. Pak Chung Chang, fal taşı gözlerle kağıda baktı. ''Ömrümde böyle burun görmedim.'' diye söze başladı. ''Üzerinde ben var.'' dedi Yi Chin Ho. ''Hiç böyle bir burun.'' diye başladı gene Pak Chung Chang. ''Babanı getir.'' diye haykırdı Yi Chin Ho. ''Benim yaşlı ve çok saygıdeğer atam uykuda.'' dedi Pak Chung Chang. ''Demek saklıyorsun babanı.'' diye atıldı Yi Chin Ho. ''Biliyorsun babanın burnu bu. Hemen getir onu buraya. Keseyim burnunu bir an önce de yola koyulayım. Çabuk ol, yoksa seni kralıma şikayet edeceğim. Acıyın, diye yakardı Pak Chung Chang. Diz çöktü. Olamaz, olamaz. Babamın burnunu kesemezsin. Burunsuz nasıl girer o mezara? Herkes güler ona, alay eder. Ve benim günlerim, gecelerim acıyla dolar. Ah, düşününüz bir. Ne olur, gezdiğiniz yerlerde böyle bir burun görmediğinizi söyleyiniz. Sizin de bir babanız vardır. Pak Chung Chang, Yi Chin Ho'nun dizlerine yapıştı ve ayağındaki sandallara yüzünü dayayarak gözyaşlarını dökmeye başladı. Ne garip, gözyaşların karşısında yüreğim parçalandı, dedi Yi Chin Ho. Benim de bir yüreğim var. Ama durakladı bir, sonra sanki yüksek sesle düşünüyormuş gibilerden, benim başım uçacak boş dönersem. Benim başım kadar eder bu burun. Ne kadar eder sizin başınız? Diye sordu Pak Chung Chang, ince, duyulur duyulmaz sesiyle. Pek matah bir kafa değil, dedi Yi Chin Ho. Saçma sapan bir kafa. Ama benim akılsızlığıma bak bir. Bu kafaya 100 altından 1 santim aşağı değer biçmem. Olsun, dedi Pak Chung Chang. Ayağa kalktı. Hazineyi taşımak için atlar gerek bana, dedi Yi Chin Ho. Ve dağlardan geçerken onu korumak için adam gerek. Yollar soyguncularla dolu. Yollar soyguncularla dolu, dedi Pak Chung Chang üzgün üzgün. Ama istediğin olacak. Yeter ki benim yaşlı ve pek saygıdeğer atamın burnu konulduğu yerde kalsın. Bu olaydan hiç kimseye söz etme, dedi Yi Chin Ho. Yoksa benden daha sadık uşaklar gönderir, babanın burnunu yontarlar. Böylece Yi Chin Ho dağlara doğru yola çıktı. Yüreği heyecandan dışarı fırlayacaktı sanki. Hazineyi taşıyan atların çanlarını dinlerken neşeli bir türkü tutturdu. Anlatacak pek bir şey kalmadı. Yi Chin Ho yıldan yıla zenginleşti. Onun ilgisiyle gardiyan da Chosen'deki bütün hapishanelerin müdürü oldu. Vali deseniz hemen kutsal kente gitti. Kralın başbakanı oldu. Ama Pak Chung Chang bir düşünmedir tutturdu. Ve o gün bugündür yaşlı ve pek saygıdeğer atasının burnunu gördükçe gözleri yaşla dolmakta, başını üzgün üzgün bir o yana bir bu yana sallamaktadır. Son.